wyświetlacz Full HD 5 cali, łączność NFC za 2699 zł. Saturn, technologia tak ma. Czy wiesz, że pomidory zawierają likopen, który ma działanie antynowotworowe? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice 4-letniego chłopca usłyszeli zarzuty głodzenia i maltretowania synka. Około 40 osób w rękach prorosyjskich separatystów ze Słowiańska. Za ich uprowadzeniem stoi rosyjski wywiad, twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. W tym serwisie także wyrok sądu w sprawie wrocławskiego Krasnala. Zarzuty znęcania się nad 4-letnim synem przedstawiła pabianicka prokuratura i jego rodzicom, 35-letniej matce i 31-letniemu ojcu. Chłopczyk od ponad roku był bity po całym ciele, m.in. skórzanym pasem, był też głodzony lub karmiony resztkami jedzenia. Prokuratura rejonowa w Pabianicach wystąpiła już do sądu o ich tymczasowe aresztowanie, grozi im 5 lat więzienia, ale zarzuty mogą być zaostrzone do znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, a za to mogą trafić za kraty na 10 lat. Podejrzani mieszkają wspólnie z czwórką dzieci w podłódzkim Mrzgowie. 4-letni chłopiec jest najmłodszym z dzieci. Z relacji świadków wynika m.in., że agresja matki w stosunku do dziecka wynikała z jej przekonania, że nie jest on jej synem. Kobieta mówiła, że został podmieniony w szpitalu. Oboje podejrzani nadużywają alkoholu. Już około 40 osób przetrzymują prorosyjscy separatyści w Słowiańsku na wschodzie kraju. W tej grupie są międzynarodowi obserwatorzy wojskowi, wśród nich polski oficer. Rzeczniczka Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Maryna Ostapenko mówi, że za ich porwaniem stoi rosyjski wywiad. Zakładników tylko w Słowiańsku jest blisko 40. Obecnie robimy, co możemy, aby uwolnić nie tylko naszych funkcjonariuszy, ale wszystkich zakładników. Separatyści twierdzą, że porwani są natowskimi szpiegami. To nieprawda, ocenia szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł. Zapewnia, że odpowiedzialne agendy robią wszystko, aby uwolnić porwanych obserwatorów. Robimy wszystko, co jest w naszej mocy i co jest niezbędne, aby jednoznacznie ludzie, którzy są w OBWE, mogli realizować swoje zadanie. Transparencja to jest najważniejsze słowo. Dla dobra porwanych generał nie chce ujawniać szczegółów. W związku z wydarzeniami na wschodzie Ukrainy prezydent Barack Obama ma jeszcze dziś ogłosić nowe sankcje wobec Moskwy. Szef amerykańskiej administracji zapowiedział podczas wizyty na Filipinach, że uderzą one nie tylko w przedstawicieli rosyjskich władz, ale też w rosyjskie firmy. Będą także dotyczyły eksportu wysoko zaawansowanej technologii wojskowej do Rosji. Celem nie jest uderzenie bezpośrednio w pana Putina. Celem jest zmiana jego oceny, jak działania na Ukrainie, w której jest zaangażowany, mogą wpływać na rosyjską gospodarkę w długim okresie. Celem jest też przekonanie go, by zaczął faktycznie działać na rzecz dyplomatycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Nad nowymi sankcjami pracuje także Unia Europejska. W Brukseli dyskutują nad nimi ambasadorowie krajów wspólnoty. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Unia zdecyduje o wpisaniu na czarną listę kolejnych 15 osób, Rosjan, ale może także obywateli Ukrainy zaangażowanych w działania terrorystyczne. Będą oni mieli zakaz wjazdu na teren Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Już co najmniej 18 osób zabiły tornada pustoszące Stany Zjednoczone. Huragan o prędkości 200 km na godzinę zniszczył budynki i infrastrukturę w środkowej i południowej części kraju. Najbardziej dotknął stan Arkansas. Śmierć poniosło tam co najmniej 16 osób. Poważnie zniszczona została też stolica stanu Little Rock i jej okolice. Wrocław musi zaprzestać używania w promocji miasta wizerunku Krasnala stworzonego przez agencję Orfin i przeprosić twórcę pomarańczowej alternatywy Waldemara Frydrycha za naruszenie praw autorskich. Taki wyrok zapadł w toczącej się od kilku lat sprawie sądowej. Kilka lat temu władze Wrocławia zleciły wykonanie wizerunku Krasnala jednej z agencji reklamowych. Jego wizerunek promował miasto na różnego rodzaju gadżetach. Tymczasem Frydrych uznał, że Krasnal ten narusza jego prawa autorskie, gdyż to on wymyślił postać z krzata. Dziś sędzia Marcin Śmigiel podkreślał, że wyrok to orzeczenie symboliczne. Miasto promuje się już innym Krasnalem, ale prawa autorskie zostały naruszone. Jeżeli ten wyrok częściowo ogłoszony w dniu dzisiejszym się uprawomocni, to oczywiście nie oznacza, że z Wrocławia znikną krasnoludki. Natomiast on jakoś potwierdza tą tendencję, która już nastąpiła, to znaczy, że nie będą to już krasnoludki nawiązujące do twórczości Powoda i do działań pomarańczowej alternatywy. Lider pomarańczowej alternatywy Waldemar Major Fydrych domaga się zwrotu korzyści, jakie miasto osiągnęło, używając wizerunku Krasnala i jego autorstwa, a dzisiejszą decyzję sądu odebrał jako gorzkie zwycięstwo. Nie jest to po prostu taka wygrana, bo tutaj chodzi o to, żeby się zmieniło myślenie, a na razie to jest takie wygranie, że taka mała iskierka, żeby zmienić to myślenie właśnie dotyczące ochrony praw autorskich. Dla mnie cała ta sprawa jest smutna. Dzisiejszy wyrok nie zamyka sprawy. Jeśli się uprawomocni, kontynuowany będzie drugi wątek, czy i ile miasto zarobiło na promocji Krasnalem. To był serwis Trójki. W nocy i jutro na północy, w centrum i na zachodzie pogodnie, na południu więcej chmur, przelotne opady oraz nadal burze z gradem. Na termometrach nocą od 6 do 10 stopni, a jutro w Gdańsku 19 stopni, w Krakowie 20, w Augustowie i Warszawie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot można już zamawiać na stronie sklep polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 7 minut po godzinie 14. Anna Rygulska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Akademia Rozrywki. Proszę Państwa, i to będzie kolejna wyjątkowa akademia. Wyjątkowa pod względem relacjonujemy miniony turniej. Przedwczoraj w sobotę rozpoczął się, trwał i zakończył wielkim finałem 31. ogólnopolski turniej małych form satyrycznych w Bogatyni. Przyznano zaszczytne tytuły księcia i króla Ługarzy. Były łzy, wzruszenie, konfetti, wszystko było. A ja dzisiaj postaram się chociaż odrobinę przybliżyć atmosferę tego spotkania. O samym turnieju nieraz nie dwa mówiliśmy i mówimy i mówić będziemy w Akademii Rozrywki, bo po pierwsze warto, po drugie jest to jeden z przeglądów kabaretowych o najdłuższej tradycji, nawet o rok starszy od Paki. I ta tradycja objawia się w Bogatyni w wielu szczegółach, chociażby tym, że każdy koncert rozpoczyna umundurowana, przepiękna orkiestra górnicza. To my też tak zaczniemy. Oficjalnie przywita się z Państwem Zdzisław Justyński, prezes Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni, a Maria Czubaszek, przedstawicielka jury, powie coś więcej o kondycji turnieju i o tym, na co jurorzy w tym roku i w ogóle zwracają w Bogatyni największą uwagę. Orkiestra gra. Witam serdecznie, pozdrawiam ludzi, którzy kochają tą imprezę tak samo jak ja, o 31 lat. 31 turniej uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Poziom był wyższy w tym roku niż w zeszłym i mam nadzieję, że następny będzie jeszcze lepiej. A Woody Allen powiedział, dobrze jest jak się śmiejesz, póki się nie zasmarkasz. Improwizacja jest dobra, jeżeli jest przygotowana, przynajmniej choć trochę. A to czasem robi takie wrażenie, fajnie było na próbie, zabawnie, to ludzie też się będą bawili. A przecież z drugiej strony wiadomo, kabaret jest dla ludzi. Czyli jeżeli to się podoba, no to trzeba jechać w ten kierunek. A to ten kierunek tylko odwrotny. Ja nie mówię, że pisanie tekstów to powinna być ciężka praca jak w kopalni, ale jednak, żeby tak napisać i drugiego dnia spojrzeć na to, tak jakby to był cudzy tekst. Nie wszystko, co się napisze, to jest genialne. O, i tym pięknym akcentem mogę już oficjalnie powiedzieć. Pierwszą z przyznanych nagród był tytuł Księcia Łgarzy. Otrzymał go autor najlepszego z nadesłanych do turnieju tekstów satyrycznych. W tym roku przypadł ten tytuł w udziale Robertowi Trojanowskiemu z Krakowa za tekst Życie śmierci. I tutaj od razu sam tytuł wiele mówi o autorze, o jego specyficznym poczuciu humoru, które można byłoby chyba sklasyfikować takim jednym stwierdzeniem powtórzonym za Maciejem Zębatym, że w prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem. I teraz jest to autor wielu rysunków satyrycznych, czynnie działający, ilustrator, autor tekstów. Mogą państwo znaleźć informacje o nim w sieci, ale też tutaj ciekawostka. Trafiłam na informację, która to mówi, że nasz laureat, pan Robert, jest autorem między innymi nagrodzonego na Festiwalu Teatru, Telewizji i Polskiego Radia Dwa Teatry w Sopocie z 2003 roku, autorem scenariusza na słuchowisko radiowe. Słuchowisko, które też odpowiada jego poczuciu humoru. I teraz właśnie znalezione w archiwum. Powtarzam, nie jest to nagrodzony tekst, bo jeszcze nie mamy go w wersji, którą moglibyśmy państwu tutaj zaprezentować, ale taka próbka jego możliwości, próbka twórczości naszego księcia Łgarzy. Słuchowisko opowiadające o niezwykłym wydarzeniu w pewnej typowo polskiej wsi. Ludzie spotykają tam żywego Jezusa na swojej drodze. Oddają mu hołd, bowiem on jest dokładnym ucieleśnieniem wyobrażenia, jak z obrazka. To posłuchajmy. Robert Trojanowski. Jezus we wsi. Dzień dobry, dzień dobry, kumie. A pójdziesz ty do cholery jasnej. Do budy. A witajcie. Witajcie, panie listonoszu. Jak tam, kumie, wasze interesy się układają? Jak tam wasza manufakturka? Wino się sprzedaje? Nie. Myślałem, że to lepiej pójdzie. Myślałem, że jak dobre wino będę robił, to ludzie szybko wykupią, ale gdzie tam? Magazyn wciąż pełny. Milionerem nie zostanę. A czemu tak źle? Nikt nie chce kupować waszego wina? A może jest niedobre? A skąd? Ja mam bardzo dobre wino według francuskiej receptury i właśnie dlatego nikt nie chce go kupować. Bo jakbym robił takie zwykłe, takie tanie wino owocowe, to bym zbił majątek. No, ale jest jak jest. Pożyjemy, zobaczymy. No co? Macie coś tam dla mnie? Ano niewiele, niewiele, kumie, ale coś tam jest, ale niewiele. Jakiś list miłosny może od przystojnej kobiety? List miłosny z banku dostaliście, kumie. Pewnie wyciąg z konta. No i jeszcze jest, teraz co tu mamy? Rachunek z telewizji kablowej za dekoder do odbioru zakodowanych filmów z satelity. Ciszy. Co wy, panie listonoszu, tak głośno o tych filmach? A co to jakaś tajemnica? Pół wsi po nocach telewizję ogląda. A ja mam całą torbę wypchaną takimi rachunkami. Nie. Dla wszystkich. No, prawie dla wszystkich. A kiedy zmierzch zapada, a ja sobie do domu wracam obok waszej wioski, to okna... okna we wszystkich chałupach niebieskie od tych telewizorów, że... Co też wy wygadujecie, panie listonoszu? To u nas we wsi okna w nocy mają niebieską poświatę, bo u nas jest jak w niebie. Jak w niebie, mówicie ku mnie. No dobrze, niech wam będzie, że jak w niebie. Ale mi to się wydaje, że tam na górze to niechętnie patrzą na to, jak przed telewizorami życie wam ucieka. Oj, dusze to macie przywiązane do tych telewizorów. Dajcie już spokój z tymi osądami, no. I ciszej, proszę, panie listonoszu, ciszej. Troszeczkę ciszej o tych, no wie pan, o tych telewizorach i o tych oknach. A czemu to mnie tak często przywołujecie do ciszy? W środku dnia na głównej ulicy we wsi spisek jakiś szykujecie, czy co? Stało się coś u was? A stało się. Stało. A co to się stało, kumie? No zdradźcie troszeczkę. Troszkę zdradzę. No to zdradźcie. Ano, Pana Jezusa we wsi mamy. Jak to? Jak to we wsi? Pana Jezusa we wsi macie? Tak. Pana Jezusa we wsi mamy. A to znaczy... Tak jak ksiądz w kościele mówi, że Jezusa w sercach mamy, tak? Nie w sercach, tylko we wsi. To znaczy, no w sercach też mamy, ale prawdziwy Pan Jezus do naszej wsi zawitał. Prawdziwy? Jak to prawdziwy? Najprawdziwszy. Z krwi i kości. Jakże to, kumie, przecież to niemożliwe. Pan Jezus jest tutaj? U was? We wsi? W rzeczy samej. Nie, no nie chce mi się wierzyć, kumie. No to źle z wami, panie listonoszu, że wam się wierzyć nie chce, a pan Jezus tutaj za rogiem stoi. Nie, no ja wierzę w pana Jezusa, kumie, wierzę w pana Jezusa, tylko w słowa ciężko mi uwierzyć. Słowo ciałem się stało, panie listonoszu. No ale to niemożliwe, kumie. Przecież jeszcze tyle miesięcy zostało do Bożego Narodzenia. Ale tak? Pan Jezus nie urodził się teraz. No jak to? To nie było tak, jak w Biblii napisali? Narodziło się dziecię wstające i była gwiazda na niebie i pasterze przyszli, i trzech króli, i bydło, i... No i niezupełnie tak było. Do nas przyszedł duży Pan Jezus. Duży? Jak duży? To znaczy... Co to znaczy duży? Ile ma lat? No wiecie... Pan Jezus jest w wieku Jezusowym. No to gdzie on wcześniej był? Nie wiem. Chyba w niebie, no diabli wiedzą. A teraz jest u nas. Coś kręcicie, kumie. Wódkę od rana pijecie i głupoty gadacie. No, albo telewizję za długo w nocy oglądacie... Oj, na głowę się wam rzuciło. Idźcie się wyspać, pogadamy następnym razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak było na początku, tak teraz jest we wsi. Pijany nie jestem. Wiem, co mówię. Sam widziałem, jak Pan Jezus z ludźmi gadał. Ba, co tam z ludźmi? Ze mną też jedno słowo zamienił. A zresztą zapytajcie się księdza. On będzie wiedział. Kumie. On wam powie. Kumie, idźcie się położyć i wyśpijcie się porządnie. A jutro to wy do księdza idźcie i wyspowiadajcie się z tego, że od rana wódkę pijecie. Albo do lekarza idźcie wyspowiadać się z tego, że Jezusa widzicie. Albo rób ta, co chce ta. Rozum was opuścił, rozsądku macie śladowej ilości, a Jezusa we wsi ani śladu. A widzicie, panie listonoszu? I tutaj się mylicie. Bo stoicie tuż obok śladów Pana Jezusa. Gdzie ten ślad, kumie? Pokażcie mi palcem, bo nie widzę. A no tutaj, no na ziemi, pod wami. O, proszę. Co? Pan Jezus obok mojego płotu przeszedł i nawet pomachał do mnie. Co? Ten odcisk tutaj stopy w błocie to jest niby ślad Pana Jezusa? W rzeczy samej. Taki zwykły ślad stopy, kumie. Taki ślad to każdy może zrobić, nawet ja. Tak? A kto u nas we wsi boso chodzi dzisiaj, co? Co byście chcieli? Żeby ten ślad świecił w ciemnościach? Żeby kwiaty tam urosły? Przecież wyraźnie w Biblii jest napisane, że Jezus stał się człowiekiem jako my, nie? No, to i stopy ma ludzkie, jak człowiek chodzi. I nie ma skrzydeł, Pan Jezus? Ani skrzydeł nie ma, ani go anioły nie unoszą. Nie chce mi się już z wami gadać. Pan Jezus jest lepszym listonoszem od was, no, bo on chociaż dobrą nowinę przynosi, a wy to tylko zwątpienie siejecie i przywozicie rachunki. Jak zobaczę, to uwierzę. A nie wierzę, żeby do takiej wsi na końcu świata chciało się Panu Jezusowi przychodzić. A wy myślicie, panie listonoszu, że Betlejem to była jakaś wielka metropolia? Kumie... Wy myślicie, że Pan Jezus urodził się w najdroższym hotelu w mieście? Właśnie, że nie. Pan Jezus urodził się w stajence, na wsi. A pierwszymi ludźmi, którzy zobaczyli Zbawcę oprócz Maryi i Józefa, to byli pasterze. Sami przecież wiecie, nie? Wy, panie listonoszu, myślicie, że nasza wieś jest gorsza? Właśnie, że nie. I ja wam powiem, że Pana Jezusa we wsi mamy i basta. No dobra, dajcie mi te listy i idźcie do diabła. No, to ja chyba do księdza pojadę. No. Jezus we wsi. Słuchowisko według scenariusza tegorocznego księcia Łgarzy Roberta Trojanowskiego, nagrodzone, przypominam, w 2003 roku na festiwalu Dwa Teatry. Reżyserował Jan Warynycia. We fragmencie, który usłyszeliśmy, udział wzięli Tomasz Zawilski i Jacek Rozenek. Znaleziona w archiwum, aby lepiej przybliżyć twórczość księcia Łgarzy. Po więcej informacji odsyłam na stronę roberttrojanowski.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje i to jest moment, w którym ja powinnam podać werdykt przeglądu prezentacji scenicznych 31. turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Może zacznijmy od nagrody publiczności. Ta została przyznana kabaretowi z Rybnika, kabaretowi 44200. Trzecią nagrodę, tak stopniujmy napięcie, przyznano kabaretowi Ramol z Warszawy. Drugą nagrodę otrzymał kabaret 44200 z Rybnika i tytuł Króla Łgarzy. Pierwszą nagrodę turnieju otrzymał kabaret Inaczej z Białegostoku. To teraz próbka ich możliwości i panowie jeszcze potem coś powiedzą. Fryderyku. Hieronimie. Widzę, że jednak podjąłeś wyzwanie. Ależ oczywiście, że podjąłem. Nikt nie będzie się ze mnie śmiał. Ha. Będziemy się pojedynkować. Aż jeden z nas nie padnie trupem. Dokładnie. Jaką broń wybrałeś? Sarkazm. Broń dżentelmenów. Po każdej celnej ripoście Jan zadzwoni dzwoneczkiem, a ugodzony będzie musiał przełknąć gorycz porażki. Faktycznie taką broń mógł wybrać jedynie dżentelmen. Przyznaj się, kto zrobił to za ciebie. Jeszcze nie zaczęliśmy. Ale już zaczynamy. Żalosny jesteś, żalosny. A wiesz, Fryderyku, że podziwiam twoją wytrwałość? Doprawdy? Tak? Całe życie wytrzymujesz sam ze sobą. O nie, mój drogi, ja jestem jedyny we swoim rodzaju. I dobrze, świat nie zniósłby dwóch takich jak ty. Ja nie papieros. Wciąż ćmisz te okropne fajki. Nie wiem, czy wiesz, ale palenie może być przyczyną impotencji. O, w takim razie tobie już nie zaszkodzi. Oj, Fryderyku, to było takie prostackie. Musiało być, kochany, żebyś zrozumiał. Powiedziałbym, że jesteś czarnołowcą swojej rodziny, gdyby nie to, że jesteś baranem. A twoje miejsce jest w zoo, tam gdzie hipopotamy. Gdzie hipopotamy? Hipopotamy! A propos, co u twojej żony? Sugerujesz, że moja żona to hipopotam? O nie, mój drogi, nie sugeruję. W życiu bym się nie posunął do tak pospolitej aluzji. A propos nie posunął, co u twojej żony? Słyszałem, że ktoś zrobił jej dziecko. Nie twój interes. Podobno twój też nie. A, tak cię to ubodło, Fryderyku, a niepotrzebnie. Wiesz, że zawsze życzyłem Roxanie powodzenia. Zarówno w życiu zawodowym, jak i erotycznym. Chociaż obaj wiemy, że w jej przypadku to jedno i to samo. Dość, dość, tyś wygrał ze mną. To nie było takie trudne, ale nie traktuj tego osobiście. Generalnie nic do ciebie nie mam. Nic? Nawet szacunku. Ale pan go wypunktował, pani hrabio? Wiesz, Janie, w końcu po coś się studiowało tą filologię polską. Tę! Nie wiem, czy z czystym sumieniem można nas nazwać królem Ugarzy, ale na pewno z czystym sumieniem można nas nazwać królem szos polskich, bo przejechaliśmy najdłuższą możliwą trasę z Białegostoku do Bogatyni. 10 godzin, 15 minut, 750 kilometrów. Bogatynia to jest przepiękne miejsce i bardzo zaskakujące, i to przede wszystkim. Drugi rok mam tytuł króla Ugarzy i to jest fajne, obronić tytuł. Czy łatwo jest usiąść w 3 osoby na tronie? W tamtym roku wydawało nam się, że nie, że jest trudno, ale ja cały rok intensywnie nad tym myślałem. Zakupiłem podobne krzesło, zapraszałem moją rodzinę, żeby razem ze mną siadała i udało się, znalazłem sposób, żebyśmy się w trójkę zmieścili na tym tronie. Wystarczyło go położyć. Zapraszamy na nasze występy, bo teraz trochę ich będzie, jeszcze pod koniec kwietnia i w maju. Juwenalia w Częstochowie, Przewałka w Wałbrzychu i jeszcze Stalowa Wola. I oczywiście Białystok, tam gdzie mieszkamy i gramy regularnie. Zapraszamy na nasze imprezy. I w ramach takiej deklaracji kabaretu Inaczej mamy dla państwa kilka zaproszeń na organizowany przez nich trójząb kabaretowy w Białymstoku. Gościem wieczoru będzie kabaret Weź Rzesz. Jutro godzina 18. Jeżeli są państwo zainteresowani, to proszę bardzo, 22 i 7 trójek można w tej chwili dzwonić. A żeby jeszcze oddać charakter tego sobotniego wieczoru, kabaret Nowaki, gość specjalny 31. turnieju małych form satyrycznych. Ewcia, Ewunia, a gdzie ty jesteś? Ewuncia, Ewa, Ewa, Ewa, Ewcia, gdzie ty? Zawsze tak jest. Człowieka najdzie, to zawsze ktoś przyrezia. A, o, o, a teściowa u nas? Mów mi, mamo. Ciężko się przyzwyczaić. Mów. No dobrze, mama. Mama, musiu, mama ostatnio tak patrzy, jakby zabić chciała normalnie. Nie kuś. Mama, przyjechałaś! Widzisz, Jurek, mama do nas przyjechała na święta. No ale święta przecież dopiero za tydzień są, no i... Na razie cieszmy się, że jesteśmy razem, nie? A propos, prezent wam kupiłam. To... Mieszkanie w bloku? A, czy jakiś samochód mama się szarpnęła? Tak? Miejsce na cmentarzu wykupiłam. Ty będziesz leżał tu, tu Ewcia, a ja w środeczku. A tata? A, tata. On zawsze w nogach lubił. Mamo, to nie ma co się spieszyć, że my młodzi jeszcze kawał życia przed nami, to jest... Nigdy nie wiadomo. Po co mam je to siekieres? A co ty? Breloczka do kluczy nie widziałeś? No to ja idę robić kolację. Co chcecie? Twarożek czy parówki? Może twarożek lekki na noc to. Mięsa nie jesz? Znaczy się wklej mi parówki do tego twarogu, nie? Fileta z kurczaka, flaki, tatara, takiego twarogowego zrób mi, nie? Tak jak zawsze. No. A dla mamy? Nie kłopocz się, córeczko, ja sobie coś na mieście złapię. To ja idę robić. To nie zostawi mi samego! Nie... Wnuki kiedy? Ja mama chcę, to będą jutro! A jak tam przyszłoroczne wakacje? Gdzie jedziemy? Mamusia idzie, bo my troszkę gdzie indziej. Czyli Liberec. Święta się zbliżają, a choinki nie widzę. Znaczy się, ja na jutro jestem ustawiony z taką grupą drwali, nie? Po prostu w 50 chłopa idziemy do lasu, bo będziemy te choinki ciąć jak świeże choinki. Ja do domu z 30 przyniosę, nie? Wszystko w przedpokoju ustawię razem z dzikami, sarnami, nie? Tam grzybów na sadę. Będzie taki zagajnik, że się mama przed przedpokój będzie się maczetą przedzierała, nie? Tyle choinek będzie. Na pasterkę chodzisz? Chodzę. Codziennie po prostu, po 3 razy dziennie, łażę. Na 12, 13, 16 tam cały czas jestem, potem na tej pasterce tam z tymi pasterzami tańczę, śpiewam, nie? Mam takie show w zagajniku, nie? Kolędy znasz? Nie, ale wkuwam. Ja znam, tak się jednej teraz uczę się, nie, bo to, ja słyszałem, że to mamy ulubiona, to ja może zademonstruję ją. To się tańczy? Mam taki układ choreograficzny w zagajniku, właśnie tam z pasterzami. Jeden co kozy wypadza mi poczuć, bo... Może coś zaśpiewam, nie proszę. I nie, ma taki mięciutki tekst, tylko ma taki... Ma być facetem, być facetem. Nabić ci rytm? Nie trzeba, ja wejdę, bo już śpiewam. A kto wie? Co wie? Gdzie jest osiołek? No gdzie jest osiołek? Gdzie? Gdzie jest osiołek? Tu stoję! Rzeczywiście coś tak stajenką zajechało. Co to, druga kolęda? Nie, na razie jedno, tylko... Wiem, co, bo mama taka... Że ja bym potrzymał breloczek, bo to jednak po co mama ma się denerwować i mi się ciężko nosić. Ja bym cię chciała zapytać... Proszę, nareszcie się pogodzili! To czekaj, ja wam zrobię zdjęcie! Przytul się do mamy! Przytul się! No i się uśmiechnij! No ale tak naturalnie! O! No i popatrz! Widzisz, jak mama pięknie wyszła? Przyglądnij się. Tak będę kiedyś wyglądała. Pięknie. Nie zostawiaj mnie. A gdzie mamusia kupiła ten breloczek? Bo ja bym sobie też może taki kupiła przy kluczykach do samochodu. Nie mam, nie to. Gdzie mama go kupiła? Od ojca na rocznicę dostałam. Myślałam, że zapomniał o naszej rocznicy, ale nie. Przygotował się. Budzę się w nocy, a on stoi nade mną z breloczkiem. Tak się wzruszył, że 100 lat nie mógł wykrztusić. A może ojcu o co innego chodziło, mam? Ja wiem o co. To go za karę do piwnicy zamknęłam. My na szczęście nie mamy piwnicy. Ja wam na gwiazdkę wykopię. Dziękuję. To mama z nami nie zje, mama z nami jednak, mama z nami? Nie, córeczko, czas ojca z piwnicy wypuścić, to będę leciała. Papatki, buziaczki. No, pa, mamo. Widzisz, Jurek? I wcale nie było tak źle. No, przeżyłem. Wróciłam. Ostatni autobus mi uciekł. Śpię u was. Nie, ale jak? Normalnie, ty, Ewcia, ja w środeczku. No chodź do mamy. Język polski tak piękny jest, więc wam.

szlak mnie za chwilę trafi. To jest kota 7, no. A o co chodzi? Jestem z zakładu tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 17. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 17. Podjął zadanie tępienia i opryskiwania Prusaków w całym kraju. Masz pan Prusaki? Co? Nie mam żadnych Prusaków, to jest jakaś pomyłka, panie. Czy to jest kota 7? Kota jest, tak. 7? 7, no 7, a to jest jakieś kretyństwo, panie, ja tu nie mam żadnych Prusaków. A ile to jest kota? No 7, no. To co tu pisze? Kota 7, wytępić i opryskać Prusaki. Jakby pisało kota 8, to bym tępił na kota 8. A jak jest napisane kota 7, to tępię na kota 7. Czy to jest kota 7? Jest, cholera jasna, że mnie ten kretyn w domu zastał akurat. No mogłem wyjść o pół godziny wcześniej. Panie Zasiu, kochany, ja tutaj nie mam żadnych Prusaków, wie pan? I niczego nie dam wytępić i opryskać, rozumie pan? Niczego! Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka zimą w Łomży, ulica Władka Prusaka 19. 17. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 17, no stale się rozwija. Może teraz już zajął Władka Prusaka 19. Mm-hmm. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 19, ma za zadanie tępienie i opryskiwanie Prusaków na terenie całego kraju. Więc... Dobra, no to jest duży kraj, kochany, to jest duży kraj i nie musiał pan tutaj do mnie akurat przychodzić, prawda? No mógł pan zacząć od kogo innego, nawet od innego miasta. No mógł pan zacząć z tymi Prusakami. Właśnie zaczynam od pana. Czy tu pisze kota 7, wytępić i opryskać Prusaki? No pisze, no znaczy jest napisane. Ale przecież już mówiłem panu, że ja tu nie mam żadnych Prusaków. A wie pan co mam? Co? Mam mrówki faraona, cztery gniazda, os, pchły i pluskwy. No może by pan to wytępił, no. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 21. 19. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 19 stale się rozwija. Może teraz już zajął Władka Prusaka 21. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 21 nie tępi mrówek faraona, os, pcheł i pluskiew. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 23. 27. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 21 stale się rozwija. Może teraz już zajął Władka Prusaka 23. Na zakład tępienia i opryskiwania imienia Władka Prusaka z siedzibą w Łomży, ulica Władka Prusaka 25. Bulba. Ulica Władka Prusaka 27. Bulba. Tak się goni przez to życie, jak kopnięta ćma. Nie ma czasu na spożycie tego, co się ma. Nie ma chwili, żeby sobie między dniem a snem usiąść przy swym sutym żłobie i pogadać z psem. Tysiąc rzeczy, sprawek, setka, więc się cały czas jak na fuchę furgonetka gna na pełny gaz. Jęzor zwisa aż do ziemi i buksuje puls, żeby bieg na chwilkę zmienić, żeby wrzucić luz. Już jak te głupie kołowrotki, jak te pneumatyczne młotki, przepychanka, ruch, gonitwa, tu pół etat, tam pół litra, ciągle się łapkami grzebie i do siebie, i do siebie. No a wreszcie gdzie? Gdzie to zwykłe ludzkie Czasem stojąc chwilkę w krzakach, słodka chwilka ta, zauważy się ślimaka, który tam pełza. To się go kamulcem trzepnie się i już. No bo kurcze kłuje w oczy czyjś wrodzony luz. Ta refleksja nad mięczakiem to stracony czas. Trzeba włączyć znów dopalacz i do dechy gaz.